wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest szósta. Serwis Trójki przedstawia Agnieszka Drozd. Rekonstrukcja rządu już jutro. Wieczorem odbyło się spotkanie liderów koalicji. Nie żyje nastolatek, który doznał obrażeń głowy. Prawdopodobnie po wypadku na hulajnodze policja szuka świadków. Główny geolog kraju studzi emocje w sprawie doniesień o przełomowym odkryciu złóż ropy i gazu przy wyspie Wolin. Późnym wieczorem zakończyło się ostatnie spotkanie liderów koalicji w sprawie rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk ma ogłosić nowy skład Rady Ministrów jutro, a dzień później prawdopodobnie dojdzie do zaprzysiężenia członków rządu. O szczegółach Michał Makowski. Część ministrów nie doczeka najbliższego posiedzenia rządu przełożonego z wtorku na piątek. Ze stanowiskiem prawdopodobnie pożegna się minister rolnictwa Czesław Siekierski z PSL-u, natomiast dodatkową tekę wicepremiera może objąć minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Takiego rozwiązania nie było w umowie koalicyjnej, podobnie jak stanowiska wicepremiera dla Polski 2050, która głośno się go domaga. W rządzie mają powstać dwa superresorty odpowiedzialne za gospodarkę i energetykę. Rada Ministrów może zostać odchudzona nawet o 20%, jeśli chodzi o stanowiska ministrów i wiceministrów. Michał Makowski, Polskie Radio. O potrzebie dalszych intensywnych kontroli granicznych mówili na zamkniętym przejściu w Połowcach ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Przy zaporze na granicy polsko-białoruskiej Tomasz Siemoniak i Aleksander Dobrindt zapowiadali zdecydowaną walkę z nielegalną migracją. Musi się odbywać na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, mówił minister Siemoniak. Zyskaliśmy pełne poparcie dla naszej polityki tu na granicy, dla walki z instrumentalizacją i weaponizacją migracji. Polska wydała 2,6 miliarda złotych. Polska desygnuje tutaj 11 tysięcy funkcjonariuszy i żołnierzy, żeby ta granica Unii Europejskiej była bezpieczna. A minister spraw wewnętrznych Niemiec dziękował polskim służbom za walkę z nielegalną migracją. Nie żyje 12-latek, który doznał obrażeń głowy prawdopodobnie po wypadku na hulajnodze. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają okoliczności tragicznego wypadku w miejscowości Szare w gminie Milówka, mówi Agnieszka Loch z Polskiego Radia Katowice. Po godzinie 15 służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym chłopcu leżącym na drodze przebiegającej wzdłuż trasy S1. Obok niego znajdowała się hulajnoga elektryczna. Dziecko miało widoczne obrażenia głowy. Mimo podjętej resuscytacji życia 12-latka nie udało się uratować. Policja prosi o pomoc świadków zdarzenia. Duże złoże ropy naftowej i gazu ziemnego odkryła spółka Central European Petroleum w pobliżu wyspy Wolin. Według szacunków firmy znajdują się tam 22 miliony ton ropy naftowej oraz 5 miliardów metrów sześciennych gazu. Główny geolog kraju Krzysztof Galus mówi, że dopiero po ocenie i zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej będzie można stwierdzić, czy informacje się potwierdzą. Gdyby to faktycznie było co najmniej 22 miliony ton zasobów wydobywalnych, to można powiedzieć śmiało, że to jest największe odkrycie złoża ropy naftowej na ziemiach polskich, co najmniej po II wojnie światowej. Tego się nie wydobywa w ciągu roku takiego złoża, tylko prowadzi się proces eksploatacji przez 15-25 lat. Także gdyby to faktycznie się zmaterializowało, pozwoliłoby przez okres kilkunastu lat zabezpieczać te 4-5% potrzeb gospodarki krajowej na ropę naftową. Wokół wyspy Wolin ma być łącznie ponad 33 miliony ton ropy naftowej oraz 27 miliardów metrów sześciennych gazu. Wysokie rachunki za wodę, ścieki w rzekach i jeziorach, niedoinwestowanie. Taki obraz kanalizacji i wodociągów w Anglii i Walii maluje miażdżący raport przygotowany dla brytyjskiego rządu. Jest krytyczny dla polityków ze wszystkich stron, dla prywatnych dostawców wody i dla Ofwat, urzędu, który miał sektor kontrolować, a teraz rząd go zlikwiduje. Od lat Brytyjczycy bombardowani są doniesieniami o spuszczaniu do rzek zanieczyszczeń. Czuję furię. Pierwszy deszcz i od razu dostawca wody zrzucił ścieki do rzek. Mówi Marlene Lawrence z grupy pływackiej w Teddington w południowo-zachodnim Londynie. Rząd przyznaje, że problem istnieje. Daje sobie nieco czasu na przyjrzenie się zaleceniom raportu, ale już teraz zapowiada ściślejszą kontrolę prywatnych dostawców wody. Powstanie zupełnie nowy regulator. Jednocześnie lewicowy gabinet mówi nie nacjonalizacji. Spłacenie obecnych właścicieli kosztowałoby około 100 miliardów funtów. Musielibyśmy je zabrać. zabrać opiece zdrowia czy edukacji. Minister środowiska Steve Reed dodaje, że w Szkocji dostawca wody jest publiczny, a jakość nie jest wcale lepsza. Rząd deklaruje, że inwestuje w sieć, obiecuje, że w ciągu 5 lat liczba zrzutów zanieczyszczeń do Tamizy czy Mezi zmniejszy się o połowę. Ale politycy nie ukrywają, że po latach zaniedbań błyskawicznych rozwiązań po prostu nie ma, a rachunki za wodę w Królestwie nadal będą rosnąć. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. W północnej połowie kraju utrzymuje się susza hydrologiczna, jednocześnie obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. W Ślęzie, na Dolnym Śląsku woda jest już powyżej stanu alarmowego. W Świętokrzyskiem i na południu Lubuskiego mamy średnie zagrożenie pożarowe w lasach, poza tym jest ono niskie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie dość, że susza hydrologiczna, jak słyszeliśmy, sucho w lasach, więc dziś chyba powinniśmy być zadowoleni z tego, że będzie padać. Tylko na południu oraz rano na północnym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach zachmurzy się, przelotnie popada na północy, na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju możliwe burze. I to z gradem. Najmocniej popada na północy i wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 991 hektopaskali. Dziś od 20 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 23 na zachodzie, około 25 w centrum, a najwyższa temperatura na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Dziś do 27 stopni Celsjusza. 6 minut po godzinie 6. Witamy Państwa w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rozgrzewkę. Odpoczywamy od upałów. To raz, a dwa... No, parę muzycznych niespodzianek przygotowaliśmy takich, że będzie okazja do tego, by się od razu obudzić. 10 minut po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy. No oczywiście bardzo chętnie nawiązujemy kontakt z Państwem. 2 2 7 3 to oczywiście numer telefonu. 71335 drogą SMS-ową, no i mailową. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Co dziś w audycji? Między innymi, no oczywiście to już za kilka chwil zajrzymy do prasy i do portali. Będzie także o tym, że Komisja Europejska prowadzi wnikliwe kontrole artykułów z Chin. Czy tanie produkty będą droższe, trudniej dostępne, może nawet zakazane? O tym opowie Michał Strzałkowski jeszcze przed godziną 7. Przed 7 także rozprawimy się z fejkami. Darmowe prawo jazdy. No, trzeba uważać na fałszywe oferty. Prawo jazdy to dziś konieczność, a bez tego dokumentu trudno funkcjonować. No, ale w sieci pojawiły się oferty darmowych kursów, czy kursów bez konieczności zdawania egzaminu. Jak je odróżnić, no i na co należy uważać? O tym powiemy przed godziną 7. Wczoraj zapowiadaliśmy, że w niektórych regionach szczególnie intensywnie, nie chciałbym nazwać tego, że jest inwazja, ale atakują kleszcze. Jak się zabezpieczyć, jak możemy pomóc przyrodzie, by lepiej sobie z nimi radziła, ale przede wszystkim my, na co powinniśmy zwracać uwagę i o czym należy pamiętać. Żeby chronić się przed ukąszeniem przez kleszcza, musimy przede wszystkim zakładać długie spodnie, kiedy wychodzimy na przykład na łąkę czy do lasu, zakładać ubrania z długimi rękawami, ewentualnie uszyte z materiałów, które są trudne do wczepienia się przez kleszcza. O tym powiemy po godzinie 7. Po 7 także o tym, że wielu artystów światowego formatu zawiązuje koalicję, by głośno, dobitnie mówić, śpiewać o okrucieństwie, które mają miejsce w Strefie Gazy. Izrael to zbrodniarze wojenni. Stoimy tu z flagami Palestyny. Powiewają tak, że wszyscy je widzą, więc BBC będzie miało dużo roboty, żeby to usunąć. O tym powiemy przed godziną 8. Przed 8 także piosenka do wyjaśnienia. Po 8 bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Dziś gościem będzie Małgorzata Paprocka, szef Kancelarii Prezydenta. Przed 9 mniejsza gra. A właśnie, bo przecież jeszcze będzie Karguli Pawla Canno Domini 2025. Nie o miedzę, a o płot. Tego płotu kiedyś nie było. Wszyscy ludzie dreptali sobie na przystanek. Ktoś się poirytował delikatnie. Postawili płot. Tamta wspólnota, bo to są dwa bloki na Branickiego wspólnoty. Szutka została wykonana po cichu, po prostu powstała i już. To już za chwilę o bramce na osiedle zastawionej płotem, czyli jak dwa strzeżone osiedla we Warszawie zażarcie walczą o swój teren. O tym dziś między innymi w audycji porannej. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 6. Witamy Państwa serdecznie w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. To już startujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowarski, Piotr Łodej. Śpiąco, nie śpiąco. Ciekaw jestem, ktoś z Państwa po urlopie. Ten drugi dzień po urlopie. No, też już dobrze jest. Pierwszy krok. skąd my to znamy, jakie to polskie. Żyli sobie w zgodzie, dobrze i po sąsiedzku, prawda? Znamy. Na terenie prestiżowego, stołecznego osiedla miasteczka Wilanów. Sielanka się skończyła, gdy mieszkańcy dwóch bloków wznieśli po swojej stronie ogrodzenie z bramką. Ale nie piłkarską. W odpowiedzi na to drudzy postawili po swojej stronie płot, tak aby ci pierwsi przejść do nich nie mogli, jeśli oni nie mogą do nich. Aby zbadać sprawę, na Wilanów wybrał się Paweł Turski. Koniec ulicy arcybiskupa Józefa Teodorowicza. Koniec tej ulicy dzieli do ulicy Branickiego, gdzie znajduje się przystanek autobusowy, 50-60 metrów. Sęk w tym, że przejść się nie da, bowiem po środku tej trasy znajduje się furtka na kartę stykową. Co za furtka? Kto tu wymyślił tą furtkę? Jakim prawem? Oni mają wyjście, my nie mamy wyjścia. Tego płotu kiedyś nie było. Tłumaczy mi mieszkaniec bloku przy Sarmackiej 22A. Wszyscy ludzie dreptali sobie na przystanek. Ktoś się poirytował delikatnie. Postawili płot. Tamta wspólnota, bo to są dwa bloki na Branickiego wspólnoty. Furtka została wykonana po cichu, po prostu powstała i już. Tomasz Moll, administrator bloków przy Sarmackiej 20A i 22A. Skierowaliśmy pismo do zarządu i do administracji z prośbą o to, aby nam udzielił odpowiedzi. Odpowiedź nie nadeszła. Zarząd wspólnoty bloków przy Sarmackiej w zeszłym tygodniu powiedział więc dość i zamontował po swojej stronie ogrodzenie. Źle to wyglądało. Taka zabawa w przedszkolu. Na pewno się tak nie powinno rozwiązywać sporów. Obecnie płot jest wyrwany i leży obok śmietnika. Stawasowała naszą własność na naszym terenie. Oto czy rzeczywiście płot zniszczyli mieszkańcy bloków przy Branickiego 10 i 12 oraz z jakiego powodu furtka powstała, chciałem zapytać administratora tych budynków. Dzień dobry, Adam i bywam na urlopie. W innych sprawach proszę kontaktować się z panem Dariuszem Komornickim. Pana Dariusza spotkałem pod blokiem. Może pan coś wie? Nie. Czyli pan administruje i nic pan nie wie? Bo ja jestem tylko tutaj na zastępstwie. To w zeszłym tygodniu się wydarzyło. No wiem, że to tak się wydarzyło, ale nie znam sprawy. Z pomocą przyszedł mi na szczęście jeden z mieszkańców, Branickiego 10. Bardzo brakuje miejsc do parkowania w tych budynkach, bo nie mają swojej podziemnej parkingi, ale nie mają takiego dużego parkingu, jak my mamy. A przejść można, tam jest uliczka przejść i powinąć ten budynek i wejść tutaj, nie ma problemu żadnego. No i jeszcze sport, trochę ruchu. Jak najbardziej, bo do przejścia zamiast 50 metrów jest trochę ponad pół kilometra, czyli mniej więcej połowa drogi do urzędu dzielnicy. Czy dzielnica może coś zrobić z tym? Obydwa tereny są terenami prywatnymi. Nie ma tam przestrzeni publicznej, więc my jako dzielnica, jako organ nie mamy możliwości zainterweniowania. Patrycja Harasińska-Sikorzyńska, naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wilanów. Jedynie możemy sprawdzić, czy ten płot jest postawiony zgodnie z planem miejscowym, a plan miejscowy pozwala stawiać ogrodzenia w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych. Co więcej, na postawienie płotu do wysokości 2 metrów i 20 centymetrów nie jest potrzebna nawet zgoda. Na szczęście nie oznacza to, że wilanowskie fortyfikacje na zawsze będą dzielić obie wspólnoty. Jeżeli jednym płot przeszkadzałby w dojściu... Maciej Śleć, adwokat Kancelaria Nowosielski Partnerzy. To zawsze możliwe są cywilnoprawne narzędzia, jak ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przychodu. To oczywiście są już roszczenia cywilne, wymagają zgłoszenia do sądu. To wszystko oczywiście wymaga czasu i pieniędzy. Pieniądze oraz czas mogą okazać się jednak zbędne, bo co do jednego, o dziwo, mieszkańcy obu wspólnot są zgodni. Powinni się dogadać. Administrację. Jak się chce, to wszystko można. Zniszczyć płoty. Wszelakie. Porozumienie jest więc chyba możliwe. Aby do niego doszło, na początku jednak pan Adam Lis, administrator bloków Przybranickiego oraz poniekąd władca pastylek umożliwiających otwarcie furtki, musi wrócić z urlopu, a to dopiero nastąpi w przyszłym tygodniu. A do tego czasu, co najmniej przy arcybiskupa Teodorowicza, będzie trwał osiedlowy pad. Po dwudniowym remisie znów triumfują mieszkańcy Branickiego 10 i 12, którzy do ulicy Teodorowicza dojść mogą. Mieszkańcy z bloków przy Sarmackiej przegrywają, bo wciąż do Branickiego przedostać się prawa nie mają. Uff, jakie to proste. Znają państwo podobne przykłady grodzenia osiedli? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Teraz 21 minut po 6. I woke today screaming for change. I knew that I must. So here lies a shadow, ashes to ashes, dust into dust. You know that nothing can prepare you. Oh no. Don't let this cruel world compare. Arizona, waiting for someone to repair you. Fighters na dzień dobry, 24 minuty po godzinie 6. Przegląd prasy. A zaczniemy od Rzeczpospolitej. Liczba placówek gastronomicznych w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy. W ubiegłym roku było ich ponad 99 tysięcy, a w tym roku jest to prawie 110 tysięcy. Najwięcej przybywa ruchomych punktów, czyli food trucków. Jest ich o 270 więcej niż pod koniec ubiegłego roku. Według Rzeczpospolitej oznacza to, że coraz chętniej jemy poza domem. Jesteśmy też gotowi na próbowanie nowych dań pochodzących m.in. z kuchni innych krajów. Liczba placówek gastronomicznych w Polsce po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy, a więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Ministerstwo Klimatu wyciągnęło z szuflady strategię obrony mokradeł. Coś, co wcześniej było domeną przyrodników, dziś jest obszarem krzyżowania się interesów resortu rolnictwa, obrony i infrastruktury. I to wojsko gra tutaj kluczową rolę, bo zdrowe bagno jest dla czołgów tak zwanym no-go zone. Oczywiście nam zależy na odtwarzaniu obszarów wodno-błotnych z zupełnie innego powodu niż wojsku, jednak względy bezpieczeństwa idą w parze z interesem przyrody, która we wschodniej części kraju jest wyjątkowo cenna, podkreśla profesor Michał Żmirchorski, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Jeden z pierwszych, który wskazał na strategiczne znaczenie przyrody w myśleniu o tarczy wschód. Mokradła na wschodniej granicy mają nas bronić przed rosyjską inwazją. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. I na koniec smutna informacja o tym w prasie, to wspomnienie także na portalu polskieradio24.pl. W wieku 69 lat zmarł generał Waldemar Skrzypczak. Odważny, honorowy, empatyczny. Tak o zmarłym mówią przyjaciele. Niezależnie od tego, czy w mediach, czy wobec przełożonych, patrzył w oczy i mówił jak jest, wspomina generał Bogusław Pacek. Był dynamiczny, ambitny, rozsądny, a przy tym miał w sobie dużo komponentu ludzkiego, co motywowało nowe pokolenie polskich dowódców, podkreśla generał Raimund Andrzejczak. Przyznał, że też chciał być taki jak on. Więcej o zmarłym wczoraj generale Waldemarze Skrzypczaku na portalu polskieradio24.pl. 26 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna. No i jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie. We'll be right back.

skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Jutro o 10 mamy poznać efekty rekonstrukcji rządu. Wieczorem do późna trwało spotkanie liderów koalicji. Wiadomo, że będzie mniej ministrów. Nieoficjalnie mówi się też o stanowisku wicepremiera dla Radosława Sikorskiego. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że izraelska armia ostrzelała rezydencję personelu i główny magazyn w mieście Dair al-Bah w Strefie Gazy. Lotnictwo Izraela miało dokonać 3 nalotów, które spowodowały pożar i rozległe szkody. Ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów, w tym Polski, wezwali do natychmiastowego zakończenia wojny w Strefie Gazy i skrytykowali sposób funkcjonowania centrów dystrybucji pomocy, który, jak podkreślili, pozbawia Palestyńczyków ludzkiej godności. Wojewoda Małopolski ogłosi dziś decyzję, od której będzie zależała przyszłość strefy czystego transportu w Krakowie. Z wcześniejszych wypowiedzi wojewody wynikało, że unieważni on uchwałę lub zaskarży ją do sądu. Uchwała zakłada, że kierowcy spoza miasta, których samochody nie spełniają norm emisji spalin, będą musieli płacić za wjazd. Ale kierowcy takich samych aut z Krakowa nie będą mieli takiego obowiązku. Więcej informacji w serwisie o 7. A my jedziemy dalej. Dziś tylko na południu oraz rano. Na północnym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać na północy, na północnym wschodzie, po południu także na zachodzie kraju niewykluczone burze z gradem. Dziś odpoczywamy od upałów, choć w wielu regionach ciepło, bardzo ciepło. Od 20 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, na zachodzie 23, w centrum około 25, a najwyższa temperatura, o dziwo, dziś m.in. na Suwalszczyźnie, gdzie zazwyczaj najchłodniej, i na Podkarpaciu. W tych regionach do 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, i zachęcamy Państwa do korespondencji, oczywiście mailowo, telefonicznie, smsowo. Tradycyjnie przypomnę kontakt na 3 sposoby, a już za chwilę o tym, że Komisja Europejska prowadzi wnikliwe kontrole tanich artykułów z Chin. Czy tanie produkty będą droższe, a być może trudniej dostępne, a może nawet w Unii zakazane? Więcej szczegółów na ten temat już za chwilę, proszę zostać z nami. Za 23 minuty siódma. Na popularnych chińskich platformach sprzedawane są towary niskiej jakości, zawierające toksyczne substancje czy niespełniające europejskich norm bezpieczeństwa. Tej sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Witam cię, Michale. Dzień dobry. Dzień dobry. Komisja Europejska alarmuje, że na teren Unii Europejskiej napływają niebezpieczne dla zdrowia produkty Made in China, ale tu bardziej niż o same produkty chodzi o chińskie sklepy internetowe. Tak, rzeczywiście, te największe platformy sprzedażowe chińskie właściwie zawładnęły nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych czy w wielu innych miejscach na świecie handlem internetowym, oferując towary przede wszystkim bardzo tanie. No ale się w ostatnim czasie takie ciemne chmury nad tymi platformami zbierają. W Stanach Zjednoczonych zabrała się za te platformy administracja Donalda Trumpa, zmieniła przepisy podatkowe. Już nie ma od 1 czerwca możliwości kupowania paczek takich o niskiej wartości różnych towarów w Chinach bez cła, jeśli łączna wartość tych sprowadzanych towarów nie przekracza $800. Już zniknęły takie możliwości w Stanach Zjednoczonych. Trzeba teraz właściwie za każdą już niemal paczkę sprowadzaną z Chin zapłacić cło, i to wysokie, bo to jest co najmniej 30% wartości tej paczki, a jednocześnie musi to być minimum $50, jeśli ta 30% to jest mniej niż $50, mhm. Więc to jest rzeczywiście bardzo wysokie cło i to spowodowało, że w zasadzie w ciągu kilku dni liczba sprowadzanych z Chin przez te platformy sprzedażowe paczek w Stanach Zjednoczonych gwałtownie zmalała. No i wszyscy się spodziewali, że to sprawi, że te platformy jeszcze mocniej postawią na przykład na sprzedaż swoich towarów w Europie. To zresztą potwierdza dziennikarka ekonomiczna telewizji CNBC Karen Gilchrist, która wskazuje na to, że po prostu w Stanach te nowe przepisy działają, no więc gdzieś indziej trzeba przenosić się z tym handlem. I tak mówiła ta amerykańska dziennikarka. Widzimy teraz bardzo dużą presję na platformy sprzedażowe takie jak Temu czy Shein. Przede wszystkim w związku z dużym zaostrzeniem amerykańskiej polityki celnej oraz ustanawianiem dodatkowych opłat za drobne przesyłki z Chin. Załatano także różne luki pozwalające omijać pewne restrykcje przewozowe. Wcześniej, korzystając z tych wszystkich możliwości, chińskie platformy były w stanie bardzo się rozwinąć i teraz gwałtownie wyhamowały, zwłaszcza w sektorze tanich tekstyliów. Oferowanie niektórych takich towarów na amerykańskim rynku stało się już całkiem nieopłacalne, bo cła i inne dodatkowe koszty są nierzadko wyższe niż cena samego towaru. No i teraz Unia Europejska też za te platformy się bierze. To też nie jest nic nowego, to od zeszłego roku trwają już różnego rodzaju działania. Unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, demokracji, praworządności i ochrony konsumentów, tu ważny jest ten element, Michael McGrath, powiedział w wywiadzie dla dziennika Guardian, że właśnie zakończyła się taka operacja tajemniczego klienta, to znaczy urzędnicy unijni w różnych krajach kupowali na tych platformach różne towary i sprawdzali. Unia Europejska sięgnęła przede wszystkim po swoją inną broń, czyli po wysokie normy jakości, jakie muszą spełniać różnego rodzaju produkty. Ten raport dopiero będzie opublikowany, ale już komisarz McGrath ujawnił w tym wywiadzie, że no jest wręcz użył takich słów, zszokowany tym, jak często niska jakość była tych produktów. Tam kontrolerzy wykryli na przykład smoczki dla dzieci, które miały koraliki, które mogły odpaść i być przez te dzieci połknięte. Płaszcze przeciwdeszczowe z toksycznymi substancjami chemicznymi. Okulary przeciwsłoneczne, które rzekomo mają filtr UV, a nie mają filtra UV. Odzież na przykład dziecięca, gdzie jakieś tasiemki różne się wypruwają bardzo szybciutko albo wręcz wystają, dziecko może się potknąć albo jakąś inną krzywdę sobie zrobić. I właśnie to chce wykorzystać Unia Europejska do tego, żeby te platformy chińskie ograniczyć. Choć też rozważane są różnego rodzaju działania celne, na przykład też zniesienie takich przepisów pozwalających takie o niskiej wartości paczki zupełnie bez opłat celnych do Unii Europejskiej sprowadzać, bo jak mówił komisarz McGrath, dziennie około 12 milionów paczek z Chin trafia na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej. No tak mówił komisarz, posłuchajmy. Statystyki są zaskakujące. W ubiegłym roku do Unii Europejskiej sprowadzono za pomocą pozaunijnych platform sprzedażowych 4 miliardy 600 milionów niskokosztowych przesyłek z różnymi towarami. To jest niezwykły wzrost dla tego rynku. To było ponad 2 razy więcej takich przesyłek niż w 2023 roku i ponad 3 razy więcej niż w 2022 roku. Te liczby pokazują, jak duży wpływ na unijny handel ma taki import. Jednocześnie około połowy produktów podrobionych, zatrzymanych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, została kupiona online. W tym samym czasie drobny handel skurczył się w Unii o 34%. W przypadku branży odzieżowej przełożyło się to na straty w wysokości około 12 miliardów euro rocznie. mówił komisarz McGrath w Parlamencie Europejskim kilka dni temu, kiedy po raz pierwszy ujawniono to, że jest taka tajna operacja tajnego klienta prowadzona wobec tych platform. Teraz wiemy trochę więcej o szczegółach tych kontroli, ale sam raport ma być ujawniony niebawem. Być może, bo ma być szczyt za 3 dni Unia Europejska, Chiny, być może to będzie dopiero po tym szczycie, żeby nie psuć trochę klimatu w tych unijno-chińskich rozmowach. A tu niebagatelne sumy, przecież bo szacuje się, że każdego dnia do krajów Unii trafia około 12 milionów drobnych przesyłek wartości poniżej 150 euro, z czego no, aż 91% pochodzi z Chin. No i w ubiegłym roku import takich tanich produktów podwoił się, co też stanowi olbrzymie wyzwanie, tak jak mówiłeś, logistyczne i kontrolne dla unijnych służb celnych, nie tylko zdrowotne dla nas, konsumentów. No tak, dlatego jest też pomysł między innymi, żeby utworzyć taką nową unijną służbę celną, która by wspierała te służby celne krajów członkowskich, żeby tych kontroli można było przeprowadzać więcej. Wiadomo, że taka służba, gdyby powstała, byłaby finansowana z budżetu Unii Europejskiej, czyli nie byłyby to dodatkowe koszty dla państw członkowskich. Tak jak mamy Europol, który wspiera na przykład policję, Eurojust, który wspiera służby prokuratorskie w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich. Mamy wiele tego typu instytucji. No i tu się, tak jak mówię, pojawia pomysł tego, żeby stworzyć taką unijną służbę celną, która by też pomogła te paczki kontrolować, bo jeśli ich jest tak strasznie dużo, no to też to jest gigantyczne, tak jak mówisz, wyzwanie logistyczne, żeby wszystkie te paczki sprawdzić, czy ta deklarowana ich wartość to jest rzeczywiście prawda, czy ich zawartość to jest rzeczywiście prawda. No i właśnie, czy tego typu towary są, nie są podróbkami na przykład, albo czy spełniają no, rygorystyczne w Unii Europejskiej normy jakości, no ale te normy też z czegoś wynikają, bo właśnie chodzi o to, że w Unii Europejskiej zakazane są w kosmetykach, czy w zabawkach, czy w odzieży różne substancje, które w Chinach na przykład są szeroko stosowane. Więc oczywiście ten raport ma być podstawą do tego, żeby takie zmiany wprowadzić, no bo wprowadzenie takich zmian potem oczywiście jest trudne, bo muszą się na to wszystko zgodzić wszystkie państwa członkowskie. Więc tego typu raport ma uzmysłowić skalę problemu, jaki jest. No i oczywiście to, o czym też tutaj komisarz mówił w tym cytowanym fragmencie, czyli po prostu straty dla handlu europejskiego, bo te chińskie platformy, mówią o tym eksperci od handlu, no są po prostu bardzo agresywnymi graczami rynkowymi, bo oferują wszystko po bardzo niskiej cenie, często kosztem jakości. No i to powoduje, że ludzie zamiast w innych platformach kupują w tych chińskich, no i handel europejski po prostu na tym mocno traci. Tutaj była mowa o nawet 12 miliardach euro, jeśli chodzi tylko i wyłącznie o branżę odzieżową. A to mówimy, rzecz jasna, w większości, zdecydowanej większości o oryginalnych podróbkach. Może my jako konsumenci powinniśmy zdecydować, czy chcemy tychże szkodliwych produktów. Tu też mówimy o 80% produktów z popularnych chińskich platform. Będziemy przyglądać się tej sprawie. Dziś więcej o tym mówił Michał Strzałkowski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję. Być może państwo w tej sprawie chcieliby zabrać głos, to serdecznie zapraszamy. Oryginalny numer telefonu, 2 dwójki, a potem same trójki. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do trójki. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas. Na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w

News albo fake news. Dzień dobry. Prawo jazdy w dzisiejszych czasach to, mówiąc współczesnym językiem, takie must have. Bez samochodu, zwłaszcza w pracy, przecież ani rusz. Nie dziwi więc, że zdecydowana większość z nas po uzyskaniu odpowiedniego wieku rusza na kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy. Niestety koszt takiego przygotowania to kilka tysięcy złotych. Nie dziwi więc, że oferty internetowe, które kuszą darmowymi kursami, dobrze się klikają. Okazuje się jednak, że trzeba uważać. A z nami Filip Grega z serwisu Prawko Plus. Witam w trójce. Cześć, witam, dzień dobry państwu. Co to za oferty z tymi fałszywymi obietnicami? Pojawiają się różnego rodzaju reklamy, które kuszą a to zrobieniem prawa jazdy, załatwieniem prawa jazdy bez egzaminu państwowego. I tu już od razu możemy powiedzieć, że absolutnie nie ma takiej możliwości, nie istnieje taka, więc będzie to na pewno albo wyłudzenie danych osobowych, albo właśnie ewentualnej opłaty. Oczywiście są też jakieś pomysły na to, żeby zrealizować to, załatwić to uprawnienie, to prawo jazdy w jednym z krajów dawnego bloku wschodniego. Natomiast no, polscy urzędnicy, kiedy przyjdzie czas na wymianę tego prawa jazdy, są w stanie tutaj zweryfikować sprawę, no i będą miały na pewno kłopoty te osoby, które próbowały sobie w ten sposób załatwić uprawnienia. Więc ten temat bez egzaminu w zasadzie można zawsze odrzucić. Tak będzie dla nas na pewno bezpieczniej. No tak, ale tylko część tych ofert to przecież oferty nielegalnej możliwości uzyskania prawa jazdy. Są też takie, które wyglądają całkiem standardowo. Jest trochę ofert w Polsce, będzie ich coraz więcej, na to, aby zrobić sobie uprawnienia do kierowania pojazdami bardzo różnej kategorii, nawet motocyklowe, z tak zwanym dofinansowaniem. I to oferty w wielu przypadkach są prawdziwe. Można faktycznie w Polsce zrobić uprawnienia w formie dofinansowanej przez środki publiczne, tak zwane środki unijne. Są takie możliwości, tylko trzeba dobrze poszukać, sprawdzić, jak to zrobić. A gdzie szukać tych prawdziwych ofert? Można bez problemu w przeglądarce internetowej wpisać sobie baza usług rozwojowych czy BUR i na pewno wyświetli nam się taka baza, to jest baza publiczna, państwowa, w której znajdziemy bardzo różnego rodzaju kursy, szkolenia. To szkoły jazdy, które oferują te kursy, ponieważ to nie są wszystkie szkoły jazdy, te szkoły jazdy muszą spełnić pewne warunki, żeby móc się do tej bazy usług rozwojowych dopisać. Oni podpowiadają, jak uzyskać to dofinansowanie. I to jest bezproblemowa sprawa. Filip Grega z serwisu Prawko Plus był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego bezpiecznego. A ja zachęcam państwa do odwiedzenia podcastów Trójki. Tam oczywiście ten odcinek w poszerzonej wersji, ale też inne, jakże ciekawe tematy. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Kolejna rozprawka z fejkami jutro o tej samej porze. Dwie dwójki, siedem trójek. Chciałem zabrać głos w sprawie handlu Chinami. Jeszcze jednym problemem jest to, że nawet w tym legalnym naszym handlu europejskim, jak pójdziemy do sklepu, to 90% produktów jest również chińskich. Także ta skala tego problemu jest jeszcze większa, niż się chyba wydaje. O tanich chińskich produktach, także z chińskich sklepów internetowych. Dwie dwójki, siedem trójek. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Wiąże buty przez półtorej minuty, a ja wiem, że to ten zje pół mojego dania, nie zadając pytania, a ja wiem, że to ten gra rano na gitarze, gdy o śniadaniu marzę, a ja wiem, że to ten ma spadające spodnie, twierdzi, że mu wygodnie, a ja wiem, że to ten. I nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie tak szary, a ja wiem, że to ten.